léebool kii nag benn dof la woon ci koñ bi boo xamante ne asalaamaaleykum lay bañ. Ku ko nuyu ba ne ko salaamaaleykum, mu mbaj la mbaj mu foor sa bañ rot, kenn du ko nuyu di ci jaar. Benn bés ñu julli takkusaan rek mu dugg si jàkk ci fëx fël ñëpp dem premier rang toog taxaw ñu li xam. Ilmaan gis na ko waaye mënatul oñeeku. Allahu akbar, taarifaat yaa xusaar. Dem ba war a sëlmal xalaat na dof baa ci ginnaawam, xamul lu muy def. Boo dem ba bëgg a sëlmal rek xalaat na dof baa ci ginnaawam, xamul lu muy def. Julli gi yàgg lool, kaay ci ginnaaw bëgg a xàddi. Mu jekki-jekki rek gestu gauche gestu droite. Bonjour wa rahmatullah, bonjour wa rahmatullah. Jóg jël kaala gaag basañ gaag lépp lem rek fëx romb ñëpp